Radio Caliu és el nostre mitjà per a comunicar-nos amb el món exterior, per donar-nos a conèixer i entén pensament lliure. Els i les membres de Radio Caliu tenim la motivació de potenciar la diversitat i la diferència, de compartir experiències i de donar veu a aquells i aquelles que no entenen. Radio Caliu és una ràdio única i diferent per persones úniques i diferents. Podeu seguir aquest espai i radiofònic cada diumenge de 5 i mitja a 3 de la tarda en el 94.6 de la FM i per internet clicant a www.onadesant.com. Hola, em dic Albert i sóc de Ràdio Caliu. Hola, em dic Mònica Casas i sóc de Ràdio Caliu. Hola, em dic Elisabet Galeano i sóc de la Ràdio Caliu. Doncs aquí comencem el... Aquí comencem el primer programa de Ràdio Caliu d'aquesta temporada de programes organitzats pel grup Caliu per donar veu a aquesta mirada diferent del món des de la perspectiva que aportarà Ràdio Caliu, i començarem amb un debat sobre les eleccions que tenim aquí al costat amb els propis usuaris del grup Caliu avui, i en la pròxima sessió del programa, en la pròxima edició del programa, tindrem en directe aquí els candidats de tots els partits d'aquí de Catalunya a nivell estatal perquè ens donin la seva mirada i la seva opinió sobre les eleccions. Estem en directe aquí a Ona de Sants, a 94.6 de la FM, que estarem aquí cada diumenge de 5 i mitja a 7 de la tarda, acompanyant-nos a tots i a totes, donant veu des de la mirada de la grup Caliu, de les seves usuaris, dels seus usuaris, des d'aquesta mirada diferent, i que vostès poden participar trucant al 93 431 8408 poden trucar-nos per aportar els seus punts de vista i participar doncs, d'aquests programes que els acompanyaran durant tota aquesta temporada. I deia que començàvem avui amb el programa especial de debat sobre les eleccions, perquè bueno, també la classe política diguem legisla sobre tot el que afecta la vida pública i per tant també als usuaris i usuàries d'una entitat com el Grup Caliu, i per tant volem saber què opinen els seus usuaris d'aquestes eleccions i de la situació actual aquí a Catalunya, a Barcelona i a l'Estat espanyol. Com veieu les coses vosaltres des de la vostra perspectiva? Jo veig que està sempre surten els mateixos polítics i sempre surten els mateixos polítics i sempre sempre surten els mateixos polítics i diuen que fan unes coses i després no les fan. Fan promeses que no compleixen. Sí, això. I pel que fa a vosaltres, a la vostra vida diària, diguem, com creieu que podria millorar la vida? O sigui, quines propostes o quines mesures haurien de prendre perquè persones com vosaltres tinguessin una vida millor? Què us fa falta? En la vostra vida diària, què trobeu a faltar? En la vostra feina, a casa vostra, en el vostre àmbit en general? Pues, jo trobo a faltar, per exemple, quan faltin els pares, per exemple, trobo a faltar una vivenda o una vivenda per viure, aunque sigui acompanyat d'un company o el que sigui. Que no ho teniu. Que no teniu assegurat, sí, aquesta autonomia, diríem. Sí. I creieu que depèn, o sigui, que depèn només de mesures que us vinguin de fora, o vosaltres podeu aportar alguna cosa? És a dir, vosaltres voleu ser autònoms per vosaltres mateixos o depèn de que us facilitin una vivenda, una... També volem ser autònoms, però si tenim una ajuda, millor. Quin tipus d'ajudes? Voldríeu ajudes econòmiques? Voldríeu ajudes de vivenda? Voldríeu ajudes socials? Quin tipus d'ajudes us farien falta? A la vostra vida diària, no aneu molt enllà, eh? Penseu coses que trobeu a faltar. Econòmiques. Jo també. Perquè, per exemple, quan aneu a treballar, us paguen el mateix salari que una persona normal? No. No que una persona normal, perdó, més personalment, que una persona que no està en la vostra situació, que una... No us paguen el mateix. No. I per què creieu que passa això? Perquè... Abusen de vosaltres? Una mica, sí, una mica. Abusen una mica de nosaltres. Quin tipus d'horaris feu quan treballeu? Jo 8 hores. 8 hores. Jo faig de 10 i mitja a 5 i mitja, de 5. No són 8 hores del tot, ara estic calculant. De 10 i mitja a 5 són... Parteixes pel mig, o sigui, dines al mig? Sí. Descanses a la... Sí, sí. Bueno, són 5 o 6 hores, no recordo. I tu quin horari fas? Jo els fins de setmana de 8 a 4 i mitja i entre setmana de dilluns a dimecres de 2 del migdia a 10 i mitja. Entre el medi, la cena i la comida. Sí, fas 8 hores ben fetes, sí, i més, sí, diria jo. I creieu que en aquest sentit us fan fer més hores que una altra persona? Us fan fer menys hores? Cobreu més, cobreu menys? Creieu que teniu dret, per exemple, a un sou més digne o a contractes amb més seguretat, d'estar assegurats, d'estar... Jo crec que... Tranquil. Jo crec que alguna vegada sí que abusen de nosaltres d'horaris, perquè si hi ha molta feina et diuen queda't una hora més, queda't dos, i tu estàs cansat. I creieu que us passen les mateixes coses que altres persones o us discriminen, diguem, us tracten pitjor pel fet de ser com sou, o les coses que us passen a vosaltres també els hi passen a altres persones? Jo crec que li passa el mateix a les altres persones que a nosaltres. No creieu que us tracten diferent, diguem, o que us tracten pitjor pel fet de ser com sou? No. Diferent, simplement. No, a vegades sí, a vegades no, depèn del dia. I vosaltres? També. També. No veieu una diferència? No. És a dir, en la vostra vida diària diríeu que porteu una vida, el que s'entén, entre cometes, per normal, o us noteu tractat diferent? No, jo em noto igual que els altres. Llavors, a nivell de demandes de la classe política, què us agradaria? O què trobaríeu a faltar? Quines coses Hem dit vivenda, hem dit salaris, què més? Més economia. Eh? Més economia. Més diners. Però amb forma de sous dignes, en forma de subvenció, d'ajudes econòmiques? Jo crec que amb alguna subvenció. No. O amb alguna ajuda, també. Uh-huh. Però preferiu tenir un sou com té tothom, diguem, més elevat? O preferiu tenir subsidis? O... Jo m'estimaria un sou normal, com les altres uh-huh. persones. I a nivell general, o sigui, ja sortint de la vostra realitat, estem en un context de crisi o d'una situació econòmica ofegant, que hi ha ara mateix 5 milions de parats del carrer, de persones sense feina, sense possibilitats de futur, molta gent jove que no té cap mena de possibilitat de sortir-se'n. Què els hi demanaríeu a la classe política en aquest sentit? Pues que els hi donés algun treball o algo per uh-huh. ells. O jo a la gent que estan a càrrec, que no tenen casa, una recollida, com un casal o algo. Uh-huh. I tu? Jo, més o menys el que diu la Mònica, també que tinguin els... Ai, els... Bueno. Tranquil. A mi com si estiguessin fent un cafè, no, tu tranquil. Sí. Els que sempre estan al carrer, que no, o un caixer, que tinguin un lloc digne per dormir, aunque sigui un polideportiu que els deixin, o una casa d'ocupa, em dona igual, algo així. Uh-huh. Que se'ls faciliti un sostre, vaja. Sí, això. Si demà fossin les eleccions, votaríeu? Participaríeu? O sigui, reclamaríeu el dret a participar políticament? Jo sí. Jo també. Jo també. I cap a on aniria... No dic partits, dic... Cap a on en general, és a dir, cap a quin tipus de propostes polítiques donaríeu el vostre vot, diríem. No estic demanant partits, estic demanant més o menys a quin tipus de propostes votaríeu. Vinga. Els partits que donen, diguem, que es preocupen més de la gent, de la societat, els partits que es preocupen menys, que aposten més pels bancs que per les persones, per exemple, els que es preocupen més per les persones que... Jo, els que es preocupen més per les persones. Jo també. Sí? Sí. Per què? Perquè ajudin més els pobres i tot això, saps? Mm-hmm. Que... Els pobres només. No, i a la gent que li fa falta menjar, bueno, tot això, que, mm-hmm. que els hi falti treball o alguna cosa així, saps? Mm-hmm. Ajudes. Més ajudes? Sí. I tu? Jo també, més ajudes per la gent que les necessiti. Tu també? També? Per què? Per què això i no una altra opció? Perquè la cosa està molt malament ara, saps? No sé. Hi ha molta crisi i la gent no necessita. Mm-hmm. Molt bé. Anem a posar una mica de música, eh? Carles, com ella. Continuem en directe aquí a Ona de Sants, al programa de Ràdio Caliu. Vostès ja saben que ens estan escoltant Ràdio Caliu a Ona de Sants, que és aquest espai diferent per a persones diferents. Ja saben que si volen contactar amb nosaltres ho poden fer trucant al 93-431-8408 o també poden enviar-nos un correu electrònic a grupcaliu@yahoo.es, grupcaliu@yahoo.es o al 93-431-8408. I tenim a, bueno, com que avui fem aquest primer programa, tenim aquí els nostres usuaris de sempre del grup Caliu. En aquest cas estan amb nosaltres el Carles Comelles, la Maria Dalmases i el Salva Díaz. I la primera pregunta és: us agrada la feina que feu? O sigui, quan aneu a treballar, la feina que feu us agrada? Us agradaria fer una altra feina? Us agrada la feina que feu? Sí, nos gusta la feina que hacemos. De què treballes tu, Salva? Jo en una empresa de alimentació. Sí, a mi també m'agrada la feina. Quina feina fas tu? Jo estic ajudant de farmàcia, a mitja jornada. Ajà, i tu? I jo treballo al Departament d'Interior. Ajà, Departament d'Interior de la Generalitat. Sí. Sector públic. Per tant, tenim gent aquí d'empresa privada i gent de sector públic. Us agrada la feina que feu? Sí. Home, sí. Sí. Us agradaria fer altres feines? Creieu que, per exemple, no us donen l'oportunitat de fer altres feines o... Digueu, esteu contents amb el món laboral en el que esteu? O? Jo la feina que faig sí que m'agrada, em porta molt bé. Quin tipus de feina fas exactament? Si, sense donar detalls si no pots, però... Jo soc administrativa i bueno, faig, diguéssim, d'introducció de dades, telèfon, després també de bastant més recados, coses així, sí. Tu, Carles, quina feina fas? Jo estic sellant receptes de la sanitat. També vaig a buscar canvi, faig bastanta feina, l'únic que no faig és despatxar no despatxo. Treballo mitja jornada i em va bé. Hi ha una empresa d'alimentació que té una secció de residus que classifica coses, o sea, i també prepara alguna de pedidos, si hace falta, quan no hi ha feina, però hago más coses. Tenim una trucada en directe, una persona que ens entra per fer una col·laboració. Bona tarda. Bona tarda, amb qui parlem? Bona tarda, no tenim trucada, sí, entra, no entra? No la sentim, si tenim la trucada... Hola, bona tarda? Sí, hola. Hola, bona tarda. Hola. Amb qui parlem? Soc la Laura González. Sí, digui'm. Mira, jo estic en directe? Sí. Ah, val, val. Mira, jo vull trucar... Primer de tot, per felicitar els companys i companyes que estan ara mateix en aquest programa de ràdio. Que bé, no enganyarem a l'audiència, jo us conec, sí, val? Sí, sí, certament. I sóc conscient de qui està fent ara mateix el programa, val? I voldria dir-vos que estic profundament emocionada, que ja sabia que eren persones amb molta capacitat per fer moltes coses, però que... després de tants anys m'han tornat a sorprendre i bueno, m'han continuat demostrant el que som capaços de fer i que bé, us animo a que continueu i que moltes felicitats a l'Albert, a la Mònica, a la Eli i a tots els que esteu per aquí, ¿vale? I a tu, Martí, moltes gràcies també. No, dona, per això estamos. Però ja està, era només això. Molt bé. Una abraçada a tots. Una abraçada. Adéu. Bona tarda. Bueno, pues tenim aquest sabeu qui és que ens ha trucat? Sí, sí? Va. Sí. Doncs això, aquests ànims que recollim i que també els tornem, perquè sense els monitors i els treballadors i treballadores del grup Caliu aquest projecte no seria possible, per tant també els hi devem un agraïment a elles i a ells. Si avui haguéssiu d'anar a votar, vosaltres participaríeu políticament, aniríeu a votar? No aniria a votar. Per què, Salva, no aniries a votar? Jo no votaria ni a ningú de los dos partidos. Majoritarios? Porque son los dos partidos mayoritarios que llevan más masa de votos. Lo que deberán cambiar es la ley electoral. ¿Sí? Para dejar paso, o sea, a los partidos pequeños. ¿Sí? Que den opciones a los partidos pequeños a presentar los proyectos que tienen para que no hagan siempre los mismos. Porque si no, no había más opciones. ¿Crees que hay que modificar la ley electoral? Sí. Esto lo está proponiendo una determinada fuerza política, lo está proponiendo ya desde hace tiempo. ¿Tú crees que hay que modificarla para dar lugar, para dar espacio, digamos, a los partidos pequeños, a las formaciones pequeñas? Que sepan nuestros oyentes, si a nosotros oyentes, si no recorden, que hi ha hagut una modificació legal fa pocs mesos per tancar encara més o per dificultar més l'entrada de nous partits en el Parlament. Per tant, recollim aquesta proposta del Salva de modificar la llei electoral. Tu, Carles, si haguessis de votar, si poguessis anar a votar avui, aniries a votar? Sí, jo votaré. Per què aniries a votar? Defensa'l, per què aniries a votar? Bueno, jo votaré el dia 20 de novembre, encara que no me'n refio gaire dels polítics, però no obstant, votaràs. Sí, quin tipus de propostes aniràs a votar? No em diguis al partit, digue'm quin tipus de coses aniràs a votar, diríem. Quin tipus de propostes? El Partit Català, bueno, que defensi els interessos de Catalunya. I bueno... Però quin tipus de coses trobes a faltar i que tu aniràs a defensar amb el teu vot, diríem? Bueno, sobre la vivenda, no? Tenim la vivenda, què més? A nivell social, a nivell laboral, a nivell... Aniries a defensar, quan dius que defensaries un partit que defensa els interessos de Catalunya, defensaries una proposta, diguem, de més autonomia per Catalunya o defensaries una proposta independentista, per exemple? Bueno, de més autonomia per Catalunya, Però que no fos independentista? No, independentista no. I a nivell social aniries a votar perquè hi hagués més feina, per exemple? Bueno, perquè hi hagi més feina per tothom i estiguin bé, no hagi... No sigui tan pobre ara les feines. Estigui bé i tothom tingui feina, sí. I tu, Maria, aniràs a votar? Jo, en principi, sí. Aniràs a votar. I quin tipus de propostes aniràs a votar? A veure, primer, doncs, un partit que, com deien, que estimi Catalunya, que tingui, no sé, sensibilitat per la gent catalana, la gent que viu aquí i tal, i bueno, un partit també que sigui, doncs, que defensi les igualtats entre persones. Que no sigui només que no vagi dirigit a un determinat sector de persones, sinó que sigui un partit plural on hi capiguem tots, inclús també la gent, no sigui la gent més amb menys recursos, la gent que està en precarietat, la gent també que vol canvis. Quan dius que voldries un partit que treballés la qüestió de la igualtat, a què et refereixes? A veure, literalment el que és la igualtat, o sigui, que tots, bueno, que tots ens siguem considerats persones, que per si encara que tinguem una limitació, com passa, doncs que també, doncs que tinguem el nostre espai, que podem tenir la nostra veu per intentar canviar o millorar la situació de la gent així, per exemple, la gent disminuïda, doncs que es facin valdre, que vegin que podem fer el que poden fer els altres i que ens vegin, no sé, que ens reconeguin els drets. Fa poc llegia un document de ja fa uns quants anys que tractava precisament la qüestió de les persones amb disminució i l'autor deia que si no comencem a deixar de banda, a superar aquesta separació entre normals i disminuïts i comencem a entendre que tots tenim punts forts, tots tenim punts dèbils, que tots podem ser potencialment disminuïts i que per tant l'única distinció que s'hauria de fer és entre persones diferents, persones amb diferents capacitats, si no ho treballem des de la diversitat, des de la diferència, deixant de banda aquesta distinció, al seu entendre falsa, no anirem enlloc. Vosaltres creieu que aquesta idea de diversitat, o sigui, de deixar de banda, no?, aquesta eterna diferència entre normals i disminuïts per començar a treballar la realitat des de la diferència, simplement, creieu que és una exigència que se li pot fer a la classe política? Una proposta que se li pot fer a la classe política? Jo crec que sí. Que se deberé de treballar. No, que la classe política tindria que tenir més en compte les persones en disminució, no? I això no, sembla que no ho tenen en compte, no? Home, jo trobo que és una línia molt fina que ens separa, és que és una línia molt fina, molt insignificant. Sí, que és una una línia molt insignificant. És una, o sigui, clar, si tu et sents diferent als altres i no et veus igual, tota la vida et sentiràs malament. Si tu et pots reconèixer com a persona, les diferències es poden abolir, perquè cada un... Però és qüestió de treballar-lo con tiempo, o sea... A veure, cada un, encara que siguem així una mica, que siguem una miqueta diferents, som un més. I tenim els mateixos drets que ens podem, que sí, podem fer valdre'ns amb les persones. Sí, nosotros nos consideramos, o sea, es decir, todos nos consideramos como personas, pero es decir, las personas que no nos ven, ellos mismos ya se tienen que diferenciar hasta donde llegan ellos y hasta donde podemos llegar nosotros, digamos. Es que también... Yo no sé si y compartes esa opinión. Una pregunta abierta. Dicen que estamos en crisis. Entonces, frente a esto que llaman crisis, si tuvierais que hacer una propuesta de cómo terminaría yo con la crisis, ¿cómo solucionaría yo la crisis? Con la crisis. Una idea, ¿cómo lo haríais vosotros? Salva, ¿cómo lo harías tú? Con la crisis. Más bien, aparte del trabajo, la incluiría la vivienda. Facilitar lo que es el sistema, en el papel en día, el sistema económico. ¿Modificarías el sistema económico? Sí. ¿Lo modificarías o lo cambiarías? Más bien las dos cosas. Las cambiarlo. Dos cosas. Ah, tenim una altra trucada que ens entra en directe. Bona tarda. Bona tarda. No sentim la trucada. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, digui'm, amb qui parlem? Hola, mira, sóc una mare d'una de les persones de Ràdio Caliu. Sí. Que estic molt contenta de veure que surten els usuaris per antena. Sí, sí. I vull agrair tant a Ràdio Caliu, que ja ho faig tot sovint, però sobretot a vosaltres, que els hàgiu donat aquesta oportunitat. La veritat és que estic molt emocionada i penso que situacions com aquestes ajuden a normalitzar i a situar-nos a tots com iguals, que és el que les persones amb discapacitat estan demanant, no? Bueno, només felicitar-vos per la iniciativa, que segueixi molt temps, i la valentia de tots aquests locutors que s'atreveixen així en públic a presentar la seva situació i, a més, a demanar per les zones. Molt bé. Com es diu vostè? Maite. Maite. Doncs moltes gràcies, Maite. Recollim la seva trucada. Gràcies a tots. Molt bé, bona tarda. Adéu. Doncs això ens deia la Maite, no? que agraïa aquest espai perquè les persones diferents simplement es puguin expressar, puguin donar aquesta veu diferent. Parlàvem de la crisi. Com solucionaríeu la crisi? Com solucionaríeu vosaltres la crisi? Bueno. Tu, Carles, si haguessis de fer una proposta de jo solucionaria la crisi d'aquesta manera, com ho faries? Ui, és difícil. En aquest moment no sé com sortiré la crisi. Però sí. O què els diries als polítics? Si tu ara els tinguessis com els tindràs d'aquí uns dies en antena i els diguessis, dir-nos, mira, jo crec que hauria de vostè, el seu partit hauria de proposar això, què els hi demanaries? Els hi demanaria, com diu el Salva, de la vivenda, no? Sí. I que no hagi precarietat laboral, que tothom tingui més o menys un treball que estigui bé. I bueno, i tingui en compte ajuri a la gent que té disminució. I bueno, no sé. I tu, Maria? Doncs jo el que veig és que el que hauríem de fer per sortir de la crisi també podria ser fer contractes, en lloc de fer contractes així de dos dies o tres dies, doncs que fossin seguits, que tinguessis una seguretat de que tinguessin la gent una seguretat de que el dia de demà treballaràs, que no, com ho dic jo això, doncs no, que tinguin, no sé, estabilitat, una estabilitat, que això també ajuda molt, bueno, ajuda molt per la persona i tot. I doncs també potser seria potser donar més ocasions a la gent emprendedora, que pugui fundar la seva pròpia empresa, que tingui facilitats, que tingui ajudes, que vegi que tingui ganes de tirar endavant un negoci, que doncs que ajudin a fer la cerca, a donar oportunitats a la gent. Seria doncs una cosa així, sí. Tenim una altra trucada que entra en directe. Algú ens vol fer una proposta? Bona tarda. Hola, bona tarda. Digui, com es diu? Jo em dic Roser, sóc la mare d'una nena d'aquí també, de l'Esplai. I estic també molt emocionada i sembla mentir dir que hi hagi puesto que els hi puguin donar una oportunitat, no? Perquè jo he vist... Sí, perquè aquests nanos, pobrets, estan molt marginats. I vols fer una pregunta, Roser? Sí, digui'm. Esperi un moment que vagi a la ràdio perquè no sento res. Si vostè... Em sent? Sí, ara. Si vostè hagués de fer, pogués fer una proposta de tu a tu, diguem, cara a cara, als diferents candidats dels diferents partits sobre com es treballa o com s'hauria de treballar la qüestió de la disminució, sí, quin tipus d'exigències o de propostes o de coses els demanaria? Jo posaria bastantes exigències, perquè aquests nanos estan molt desprotegits. Molt, més del que es passeu vosaltres, perquè jo parlo personalment, sí, com a mare, i tinc que lluitar molt per aconseguir molt i no hi ha res per ells. Llavors, amb aquests partits els demanaria, per favor, que tingués una mica més de consciència i sabent que hi ha molt paro, perquè n'hi ha molt, però aquests nanos que els deixessin un marge, no? Que tingués una mica més per ells. Potser trauria molt més profit. Perquè hi ha molts nens que estan molt desaprofitats i valdrien per moltes coses. Vostè creu que no se'ls dona... I donar-vos les gràcies, perquè és el que ha dit aquella senyora abans, els heu donat una oportunitat, i això hi ha pocs puestos que ho facin. I també dir això, moltes gràcies per tot. Moltes gràcies a vostè, bona tarda. Bona tarda. Doncs aquí ho deixa la Roser, que us haurien de donar més oportunitat a les persones com vosaltres. Sí. Creieu que és cert? Us falten oportunitats? Estic d'acord. Falten oportunitats per gent com nosaltres. Se'ns margina molt, en general. Se'ns margina molt. Tornem a la pregunta que els feia els vostres companys fa una estona. De què creieu que es tracta? Es tracta de, diguem, que us donin un espai perquè vosaltres sols us en sortiu, diguem, perquè sigueu autònoms? O es tracta de que l'Estat us protegeixi o l'Estat us doni ajudes? O sigui, de què es tracta? De més ajudes o de que us donin oportunitats? A veure, jo el que crec és que el que fan, que les lleis són molt, molt poc flexibles, que hi ha una llei que és la llei, com una llei del que es diu, no sé quina llei és, que és de discapacitats, que diuen que moltes empreses han de tenir un 5% d'una plantilla discapacitada, amb, no sé, amb empreses de 1.000 treballadors, per exemple, un 2% hauria de ser discapacitat. I això no ho respecten, això no veig que enlloc ho controlin, que no diguessin que no ho persegueixen. Està com aprovat, però no... Diguessin que no ho porten a la pràctica doncs, per ajudar la gent amb discapacitat. Tenim una altra trucada aquí a Ona de Sants, al 94.6 de la FM. Com els dèiem, ens poden escoltar a través d'aquesta sintonia, el 94.6 de la FM. Poden trucar-nos al 93-431-8408 o enviar-nos un correu electrònic al grup caliu@yahoo.es. La trucada, bona tarda. Hola, bona tarda. Com es diu? Soc la Eli. La Eli, digui'm. Hola, Eli. Era per dir-vos que moltes felicitats, que estic escoltant el programa. Sí. Molts ànims i a continuar cap endavant. Això farem. Moltes gràcies. A tu, bona tarda. Adéu. Doncs ja ho sentiu, a continuar endavant. Això ho farem durant tota aquesta temporada. Doncs fins aquí les propostes que havíeu fet per temes de crisi. A nivell, per exemple, mediambiental, per exemple, quines propostes els faríeu a la classe política? A nivell d'ecologia, a nivell de... Creieu que és un problema això? No és un problema? És una prioritat? Sí, no és una prioritat? És un problema. És un problema. Sí. Jo pondria... Les diria a los políticos que mirarien de ahorrar, ¿no? O poner más energías renovables. Energías renovables. Sí. Sí, també sostenibles. Més sostenibles, sí. Que invertirien más en hacer... Invertir energías más renovables, o sea... En ciencia, o sea, en investigación, que casi no nos ha investigado. Sí. Muy bien, pues iremos un momentito con un poco de música. del CD que hay por ahí de músicas de bandas sonoras, ponnos la última, el último track, la técnica que nos ponga el último track, que creo que es de, no recuerdo ahora qué película es, pero que nos lo ponga, iremos con un poco de música y volveremos hasta, bueno, tornem hasta aquí amb vostès, no sé per què em sona en castellà, avui que dia més tonto tengo, tornem hasta aquí amb vostès. Aquí quan són exactament les 7 menys 13 minuts, 7 minuts per les 7 de la tarda, aquí al 94.6 de la FM, Ràdio Caliu, hem tingut tres trucades per felicitar-nos i per animar-nos a continuar, i ara continuem aquí amb el Rubén. Hola, eso, la Pilar, que no em surt, em queda un blanco, i ara que tonto estoy hoy, i el Lluís. La pregunta els he fet a tots: si demà fossin les eleccions, participaríeu políticament, aniríeu a votar? Jo no. Tu no, per què no? Jo porto temps sense votar. Per què? Perquè sempre són els mateixos polítics, després que no s'aclaren, que diuen que arreglaran el món i no l'arreglen, uh-huh. Que si pujan les jubilacions, els sous, que si van a les empreses de gent amb discapacitat i van a buscar vots i tot això. Mm-hmm. Lluís, i tu votaries? Doncs sí. Per què? Home, perquè s'arreglin les coses. Mm-hmm. Quin tipus de coses creus que s'han d'arreglar? Doncs mira, s'ha d'acabar la línia nova del metro, l'estem mm-hmm. construint. L'AVE té d'arribar fins a la Sagrera. Uh-huh. I, esclar, això, si no hi ha diners, doncs no es pot fer. Uh-huh. Llavors, què hem de fer amb els diners, quan no n'hi ha? Pues... Tranquil, Lluís, els estalviem o els repartim? Els estalviem. I tu? Què fem? Estalviem diners? Els repartim? Què fem? Com repartim? Estalviem diners perquè no n'hi ha, o quan no n'hi ha els repartim perquè n'hi hagi? S'ha d'estalviar. Jo penso que també s'ha de repartir, perquè n'hi ha moltes persones que concentren molts diners i després hi ha molta gent que no té necessitats bàsiques cobertes. Aleshores potser seria fora bo de repartir les hores de feina, que hi ha gent que treballa moltíssimes hores i vosaltres ho sabeu. I després hi ha molta riquesa també concentrada, i si repartíssim potser podrien canviar molt les coses. Llavors, t'hi diu que cap dels dos, o sigui, tu aniries a votar, Lluís, m'has dit que no. Ell que sí, i tu m'has dit que no. No. I Lluís, quan anessis a votar, a quin tipus de propostes aniries a votar? Quin tipus de propostes, quin tipus d'idees aniries a votar? Doncs, no sé, que s'arregli l'economia, uh-huh. i la crisi, que estem molt malament. I tu, Pilar, dius que no aniries a votar, però no aniries a votar com a forma de protesta o simplement perquè et seria igual o... És a dir, tu no vas a votar com a acte de protesta, diguem, perquè estàs cansada, però no perquè no tinguis opinió, diríem. Aviam, jo si no sortissin els mateixos polítics ni a votar. Uh-huh. Però com que sempre surten els mateixos, doncs no vaig a votar. A mi em passa una mica com la Pilar, que a vegades he anat a votar i no trobo un partit que representi doncs que representi una mica els meus valors, o els ideals que jo tinc. O potser són partits molt petits, molt minoritaris, i per la llei electoral que tenim, doncs al final mai surten representats, i com deia també el Salva i el Carles abans, sempre surten els mateixos, no? I no canvia res. Jo als principis de les votacions cada any anava a votar, uh-huh, al costat de casa, cada any. Ara, i al final ja em vaig cansar i vaig deixar d'anar a votar, uh-huh, perquè sempre surten els mateixos, no? Però llavors hi ha una reflexió darrere de no anar a votar, diguem, hi ha una postura. O sigui, no és que no vagis a votar perquè t'és igual, sinó que tu no vas a votar, però com a postura política, de dir, jo tinc una opinió, veig que això és un joc que no va enlloc, per tant no vaig a votar. Això se li diu abstenció activa. Exacte. O sigui, va una mica per aquí, la teva actitud. Sí. I tu, Lluís, quan dius que arreglar el sistema econòmic, a què et refereixes? El modifiquem, el canviem d'arrel o què fem? El modifiquem. Cap a on el modifiquem? Com el modifiquem? Per ser que hi hagi més diners a Catalunya, Espanya, esclar, està fent les que hi hagi més carreteres, també, autovies. Jo voldria també des d'aquí, Martí, enviar una salutació a tots aquells companys i companyes que avui no han pogut venir a la ràdio, aquí amb Ràdio Caliu, a la Mireia, a la Rosa, al Francesc, no sé si em deixo algú més també. A l'Anna. A l'Anna Joany també, oi? Sí, sí. I totes aquelles persones que portem molts mesos treballant amb el taller de Ràdio Caliu i que per fi avui hem pogut fer aquest primer programa. Sí, sí, certament. A mi sí m'ha passat això, però per los nervios del moment, però... Així ja ho diem nosaltres, no hi ha problema, ens complementem perfectament. Però bueno, sí. Llavors, deies, Lluís, que això, que l'hem de modificar, perquè hi hagi més oportunitats i més feina, més... Sí? Sí. Sí, i tu, Pilar, no vas a votar, però quin tipus de... O sigui, si anessis a votar, quin tipus de propostes aniries a votar? Quin tipus d'idees aniries a votar? Aquí, sense dir el partit, quins valors? Quines idees, quines propostes? Quines idees i quines propostes? A quin tipus de programa aniries a votar? Com quin tipus de programa? Quin tipus de valors, d'idees, és a dir... A quins valors tu li dones importància? Que els governants o els polítics defensessin també aquests valors, és a dir, per tu com a persona, quins valors són importants? Per mi són importants a la subvenció, a la gent amb discapacitat i per la feina. És a dir, polítiques d'inclusió, oi? Polítiques de no discriminació. Ah, i no tanta com se diu allò. No tant canvis d'horaris, no tant fer recuperar... No tan canvi d'horaris, tan seguit, no recuperar les hores. És a dir, estàs proposant canvis en el que és una llei del treball, no? de que respectin els drets dels treballadors i treballadores i que no hi hagi tanta precarietat. No, exactament. I que no hi hagi explotació també. Perquè cada dos partits ens canvien de l'horari, ens fan recuperar... Clar. Sí, perquè abans ens comentaves que us han donat un pont però després heu de recuperar les hores, sí. Per tant aquest pont és una mica cogido con pinzas, una mica fictici, sí. No? Sí, sí, ens han donat el pont però quan passi ja un parell de dies ens ho donen un paperet, una altra vegada amb el canvi d'horari i que ho tindrem que recuperar-ho. Creieu que els programes polítics, és a dir, moltes vegades la documentació que ens arriba a casa, no, a les bústies, allà explica bé què significa cada partit? i què defensa cada partit? Lluís? Jo això no ho llegeixo. I per què no ho llegeixes? Perquè... perquè no tinc temps. Bueno, però clar, estem escollint, no?, unes opcions que després ens governaran. Sí. Per tant, potser hauríem de dedicar-li una mica més de temps a, no?, al que significa cada programa o al que diu cada programa. No sé, a vegades jo he intentat descarregar-me per internet alguns documents i són documents bastant feixucs i bastant llargs, difícils de llegir. Sí, no, sí, sí, però nosaltres no ho he llegit els... Bé, tampoc els acostumo a llegir massa, però... Jo quan, quan els veig a la bústia, l'obro, els miro si és per sobre i ho deixo damunt del taula al menjador. Ho miro si és per sobre, aviam de què va i ja està. La propaganda que ja l'actual canvien. Uh-huh. I una última pregunta, perquè ja ens queden pocs minuts. Quin tipus de... Si us agradaria més un partit que complís el seu programa o aquests que el que fan és enviar un programa que després se'l passen pel forro i fan una altra cosa? O sigui, creieu que és exigible o que hauríem d'exigir als partits que complissin allò que porten al seu programa, aquelles promeses que fan, o que el compromís acaba el dia de les eleccions i després a partir d'aquí? Jo crec que es deixin estar de menys promeses i més fer. Jo estic totalment d'acord amb la Pilar. Jo crec que les paraules se les emporta el vent, per tant volem fets, i que si es comprometen a, no, a fer un, sí, una determinada política, que la duguin a terme, i si no, doncs la gent haurem de reaccionar, no, i de, sí, de recordar-los. Sí, sí, sí. Ens queden 3 minuts de programa i... anirem amb una última cançó. El recordem que el proper programa serà el dia 5, el diumenge 5, de 5 i mitja a 7 de la tarda, que tornarem a estar aquí amb vostès i amb, el, amb els candidats dels partits aquí entre nosaltres, del CD de Músiques del Cinema. Sí, posa'm el primer track, ara no recordo quin és, però da igual, el primer, i tanquem amb això el programa i tornarem el proper diumenge. Rubén, bona tarda. Pilar, bona tarda. Lluís, bona tarda. I, bueno, i bona tarda i agraïments a tots els que han col·laborat avui aquí en directe i als que ens han estat escoltant i trucant i donant-nos suport. Continuarem estant aquí fent el que ens han demanat, que és tirar endavant aquest projecte i sense rendir-nos. Molt bona tarda a tothom. Molt bona tarda, gràcies a totes.